Continuăm. Inimioară păcătoasă inimă, ce te ții așa foloasă inimă, că mai plâns și ai oftat inimă, multe lacrime vărsat inimă. Inimioară păcătoasă inimă, ce te ții așa foloasă inimă, că mai plâns și ai oftat inimă, multe lacrime vărsat inimă. Sunt copii, mă. Hai, hai, hai de inimioară, hai, hai, nu mai fi dumal. Hai, hai, râde și spetrece. Hai, hai, hai, hai, formația! Șa, șa, șa! Bine, bine, bine! S-ai suferit inima, multe lacrimi ai senit inima. Inima, nu fi de gheață inima, mai lucrește-mă o dată inima. Cât ai plâns și ai suferit inima, multe lacrimi ai senit inima. Și hai, hai, hai de inimioară, hai, hai, nu mai fi domoală. Hai, hai, râde și smetrece, hai, hai, viața ne trece. Bine, bine, șa, șa, șa, șa. Hai că puță. Na, na, na, na. Hai, mășicule! Vine, sigați!